Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa oczekiwanie na głosy z zagranicy. Państwowa Komisja Wyborcza czeka na uznanie zwycięzcy wyborów, a znaczy zwycięzcę wyborów już znamy. Drugą turę wygrał prezydent Andrzej Duda, tylko wciąż czekamy na oficjalne wyniki. W serwisie Trójki sprawdzamy też, kogo poparły poszczególne województwa, a także jak głosowali Polacy za granicą. Powiemy też o komentarzach po wyborach w Polsce, które pojawiały się w zagranicy. Mediach. W Państwowej Komisji Wyborczej oczekiwanie na głosy z zagranicy. Z tych danych, które już są, a są z 99,9% komisji, wynika, że drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda. Zdobył 51,2% głosów. Kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło 48,8% wyborców. Poranne dane z PKW przypomni Agnieszka Jasik. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż czeka na 9 protokołów zagranicznych, mówił na porannej konferencji przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Bruksela, 6 z Londynu i 2 z Manchesteru. Trudno powiedzieć, o której godzinie te protokoły zostaną prowadzone. W tych miejscach głosowanie było korespondencyjne, dlatego liczenie głosów trwa dłużej. Szef PKW zaznaczył, że głosy, które spłyną z zagranicy, nie wpłyną w sposób znaczący na końcowe rozstrzygnięcie. Z nieoficjalnych cząstkowych danych, które są już w systemie, wynika, że frekwencja wyniosła ponad 68%. Jest to rekord, można powiedzieć, wyborów prezydenckich w XXI wieku i prawie, że sięga rekordowego wyniku z drugiej tury wyborów prezydenckich w 1995 roku. Komisje muszą przekazać protokoły najpóźniej do jutra, do 23. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Sprawdzamy jeszcze, jak głosowały poszczególne województwa. Tutaj zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. Kandydata Koalicji Obywatelskiej poparła większość wyborców w 10 województwach, a prezydenta Andrzeja Dudę w 6. Patrząc na mapę, to podział jest mniej więcej po środku. Za Rafałem Trzaskowskim głosowały województwa zachodnie. Pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, śląskie i mazowieckie. Z kolei urzędującego prezydenta poparły wschodnie województwa. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, łódzkie i małopolskie. Teraz o tym, jak głosowali Polacy za granicą. Pierwszą turę wygrał wśród nich Rafał Trzaskowski. Czy w drugiej turze prezydent poprawił wynik? Obok mnie ponownie jest Piotr Jaśkowiak. Ty śledzisz te wyniki. Powiedz, co wiemy o preferencjach wyborczych w obwodach położonych poza krajem. Nie wszędzie komisje policzyły już głosy. Przypomnijmy, to właśnie kilka obwodów położonych za granicą powstrzymuje PKW od ogłoszenia pełnych oficjalnych wyników wyborów. Już wiadomo jednak, że prezydent może świętować zwycięstwo wśród Polonii amerykańskiej. Wynik to 55-45. Andrzej Duda wygrał też za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Belgia, Niemcy czy Francja, czyli kraje Europy Zachodniej, to już zdobycze Rafała Trzaskowskiego. Trzeba pamiętać, że chęć głosowania za granicą zgłosiło 500 000 Polaków. Z jednej strony rekordowo dużo, tyle wynosi różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Z drugiej strony mało, bo najmniej ludne województwo opolskie ma 2 razy więcej mieszkańców. A dodam jeszcze, że w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu, zagłosowało 28 osób, 16 na kandydata koalicji, a 12 na prezydenta. A to był Piotr Jaśkowiak. Teraz jeszcze polskie wybory oczami zagranicznych mediów. Andrzej Duda got 51.21% of the vote. Both candidates feeling like they've clinched it for those results. To doniesienia reporterów zagranicznych telewizji informacyjnych. Z tego informacyjnego szumu wybieramy te najciekawsze. BBC przypomina kampanię i zwraca uwagę, że dla prezydenta Andrzeja Dudy wizja przyszłości oznacza konserwatyzm społeczny i korzyści finansowe dla rodzin. Trzaskowski będzie bardziej postępowy, obiecał wykorzystać prezydencką władzę weta, aby blokować rządowe reformy sądownictwa, donosi telewizja. Nagłówki włoskich gazet to m.in. podzielona Polska czy starcie dwóch dusz narodu. Corriere della Sera. Relacje odnoszące się do nieoficjalnych wyników wyborów i klimatu kampanii wyborczej tytułuje słowami łeb w łeb wśród jadu. Il Giornale zwraca uwagę, że wybory ukazały dokładnie tak jak 5 lat temu pęknięcie wyborczo-geograficzne kraju. Belgijski Le Soir na swoim portalu pisze, że prezydenta Andrzeja Dudę wspiera konserwatywna nacjonalistyczna partia PiS, podczas gdy prezydent Warszawy

13@polskieradio.pl. Można na Państwa liczyć w wielu sprawach, także jeśli chodzi o kalendarz muzyczny. Tu masz na myśli Panią Małgorzatę, tak, chociażby, tak? Bardzo dziękujemy, Pani Małgorzato. To była sobota, 13 lipca 1985 roku, koncert Live Aid, a właściwie dwa koncerty, bo na stadionie Wembley w Londynie i także na stadionie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Filadelfii. Jeden z artystów postanowił zagrać na obu i mu się to udało, bo to Phil Collins dzięki szybkiemu bardzo samolotowi, takiemu, który już teraz nie lata, czyli Concorde'owi, udało mu się zagrać na tych dwóch koncertach i w Londynie, i w Filadelfii. Różnica czasu, wszystko pięknie zostało skomunikowane. No i Phil Collins chyba jedynym takim artystą jest w historii rock'n'rolla, że jednego dnia zagrał na dwóch kontynentach właściwie koncert. No tak, tak to, myślę. To nie jest takie proste. Ale wydarzenie teraz, epokowe. Ale my teraz chyba nie posłuchamy Phila Collinsa. Nie, nie, Phila Collinsa nie. Za to mamy fragment koncertu, który był bardzo ważny dla tego zespołu, bo w 1985 roku właściwie ważyła się przyszłość tej grupy. Jeśli Państwo oglądali film Bohemian Rhapsody... Oczywiście. O, proszę bardzo. To tam doskonale jest ukazany ten moment, kiedy zespół Queen jest na krawędzi rozpadu. No ale po koncercie na Live Aid wszystko znowu wróciło na właściwe tory. Yeah! Sprawa byłoby raz jeszcze dzisiaj zacytować Janusza Głowackiego. Moc truchleje. Zespół Queen na koncercie Live Aid na stadionie Wembley 13 lipca 85. No właśnie, Freddie krzyczał jeszcze goodbye i wrócili na stadion Wembley przecież rok później na te dwa koncerty. 11-12 lipca 86, które trafiły, to znaczy ten drugi z 12 lipca trafił na podwójny album koncertowy Live at Wembley zespołu Queen. 13 lipca to jest dla grupy Queen jeszcze jedna ważna data w kalendarzu, bo 13 lipca 1973 roku, czyli 47 lat temu, tak? 47 lat temu. Mnie nie pytaj, ja już mówiłem. Z matematyką, tak, że ja też zastanowiłem się nad tym, chwilę policzyłem, tak, 73 to jest 47 lat temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Queen o właśnie takim tytule. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja bym zapytał słuchaczy Trójki, czy jest wśród nich, właśnie teraz wśród tych, którzy nas słuchają, ktoś, kto, uwaga, zna język swahili. Bardzo by mi się to w tej chwili przydało. Może jest taka szansa. 13@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Państwa zna swahili chociaż trochę, to bardzo proszę o maila. 23 minuty po południu. Proszę Państwa, nowa płyta. Płyta, o której artystka opowiadała w ogródku trójkowym w sobotę w południe. Moim gościem była pani Krystyna Prońko. Pani Krystyna świętuje w tym roku 50-lecie pracy artystycznej i przygotowała taką oto płytę. Lubię specjalne okazję i wybrałem na dziś znów utwór 12 z tego albumu, utwór zatytułowany Wobec, muzyka Krystyna Prońko, Przemek Raminiak, słowa Piotr Schmidt, czyli ten typ mes. No i także przy okazji dzisiejszych urodzin gitarzysty Dawida Kostki, także i dla niego życzenia, bo Dawid gra tutaj na tej nowej płycie pani Krystyny Prońko. A zatem lubię specjalne okazje, płyta nowa Krystyny Prońko, a z niej utwór zatytułowany Wobec. Wobec nurtów rzek, czym ta gonitwa jest? Wobec rytmu miast, czym ludzki gniew? Adres najlepszych chwil wciąż numer ma ten sam. Miejsce, gdzie ja, gdzie ty? Wobec starych ksiąg, czym będą ścieki słów? Jeden głos na sto, czasem coś wart. Most nocą dumnie lśni, uparcie scal. Poddaje się wymarzonemu we śnie dniu bez bzdur, a pierwszych stron podniosły ton, ginie wśród czym ta gonitwa jest. Wobec rytmu miast, czym ludzkich nie. Wobec. To jest piosenka z nowej płyty Krystyny Prońko. Płyty zatytułowanej Lubię. Specjalne okazje słowa Piotr Schmidt, czyli ten typ mes. Muzyka Krystyna Prońko i Przemek Raminiak. Przemek od lat towarzyszy pani Krystynie w wojażach po kraju. I mam nadzieję, że wszystko się nam dobrze poskłada i na początku września koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uda się zorganizować. I spotkamy się z muzyką pani Krystyny Prońko tu na żywo w programie Trzecim Polskiego Radia. A jak widzisz, mamy też szybką reakcję naszych słuchaczy. Może nie znalazłem w tym momencie tak szybko znawcy, wybitnego znawcy języka Swahili, ale okazuje się, że jeździmy po świecie, uczymy się języków, uczymy się różnych rzeczy przy okazji. Tak jest w wypadku, tak było w wypadku pani Li Swahili. Liznęło się przed wakacjami w Tanzanii, a że wakacje odbyły się 3 lata temu. Niewiele słówek zostało w pamięci, a z gramatyki głównie wspomnienie, że była zupełnie inna niż nasza. To akurat nie dziwi, więc Mariusz, musimy sobie poradzić sami. Co w języku Swahili może znaczyć pole pole? Nie mam pojęcia. Takie, wiesz, karkołomne skojarzenie. Niedaleko jest pole mokotowskie. Co się robi na polu mokotowskim? Zwykle odpoczywa. Jak? Tak. No więc nie czas płynie wolniej. No właśnie, właśnie. No bardzo dobrze idziesz za moimi skojarzeniami. Pole pole w języku Swahili znaczy po prostu powoli, powoli. Hiszpanie mówią siempre mañana, więc co nie dziś, to jutro, bez pośpiechu. Tam podobnie. I ta właśnie zasada powoli, powoli szczególnie przypadła do gustu mieszkańcom wyspy leżącej u wybrzeża Tanzanii, w której tradycje afrykańskie, arabskie i indyjskie przeplatają się ze sobą, tworząc przestrzeń integracji wielokulturowej. Zanzibar oczywiście, bo o tym miejscu mowa, stał się kierunkiem coraz częściej wybieranym również przez naszych rodaków. Jak się okazuje, nie tylko na wakacje. O tym, jak wygląda życie Polaka na tej egzotycznej wyspie, Wojciech Żabiński, bo to właśnie stało się jego doświadczeniem, opowiedział w rozmowie z Michałem Piwko. Zanzibar. Miejsce, w którym podobno czas biegnie wolniej. Wyspa przypraw na Oceanie Indyjskim, przyciągająca turystów rajskimi plażami, rafą koralową i znakomitą kuchnią. Są jednak tacy, którzy po zakończonym urlopie postanowili pozostać tam nieco dłużej. To była taka decyzja zupełnie spontaniczna, bo właściwie taka nawet wbrew własnej woli. To wyglądało tak, że jechałem na Zanzibar i od razu znajomi się ze mnie śmiali, że będę coś tam chciał działać. Więc ja twierdziłem, że nie, na pewno nic tam nie będę chciał robić, ale zobaczyłem dom nad oceanem, gdzie fale uderzały w taras. No i cały świat się przewrócił do góry nogami. To był taki moment, kiedy zobaczyłem dom, który spowodował, że moje marzenia, o których zawsze myślałem, nagle mogłyby się spełnić. Widziałem te domy w Stanach Zjednoczonych, ale wiadomo, że kwoty tam są horrendalne. A tu się okazało, kiedy zacząłem drążyć bardziej temat, że dom był w bardzo przystępnej cenie i wszystko zaczęło dziać się błyskawicznie, bo właśnie już do końca urlopu miałem wszystko załatwione. Wojciech Żabiński porzucił pracę w korporacji. W Jambiani otworzył Pili Pili House, polskie miejsce na Zanzibarze. Zajmowałem się bankowością. W pewnym momencie powiedziałem dość. Praca w dwóch bankach spowodowała zachętę do tego, żeby robić wszystko, ale na pewno nie pracować w dużej korporacji. Ja myślę, że każdy, kto przyjdzie na Zanzibar, taki w moim wieku, 44 lata, zobaczy swoją młodość. Zobaczy to, że dzieciaki sobie same składają zabawki, że cieszą rzeczy zupełnie inne niż komputery, iPady, że czasami może nie być prądu, że ludzie razem się trzymają, że siedzą, wszyscy oglądają jeden telewizor w wiosce i ze sobą rozmawiają. Ja pamiętam czasy, kiedy był jeden telefon, czy to jeden telewizor na cały blok i wszyscy się ludzie spotykali, nikt się nie kłócił, razem spędzali czas. Życie na Zanzibarze to jest tak zwane pole-pole, czyli żyjemy powoli, spokojnie, nie gonimy i tak żyją Zanzibarczycy, a nie haraka-haraka, które ja stosuję, czyli szybko-szybko. Na Zanzibarze mieszka coraz więcej Polaków, nacji takich jak Włochów czy Niemców, Holendrów, Duńczyków jest dużo, dużo więcej. My jesteśmy małą jeszcze garstką, ale są już takie grupki, gdzie naprawdę potrafi nas się tam uzbierać i 100 i 150 osób prowadzących działalności i działających w ogóle na Zanzibarze już na stałe. Zanzibar można tak naprawdę podzielić, ja się zawsze śmieję, na działalność dla kobiet i na działalność dla mężczyzn. Dla kobiet fabryka kosmetyków, algi, które rosną w oceanie i potem są przetwarzane w kosmetyki, plantacje przypraw, a z kolei mężczyźni mogą łowić ośmiornice, mogą łowić ryby, mogą chodzić po skałach, mogą pływać w jaskiniach, pływać łodziami. Z Zanzibaru do Polski leci się 9 godzin, więc właściwie jeżeli ktoś przy wieczornej kolacji stwierdzi, że poleci na Zanzibar, to będzie już śniadanie jak na Zanzibarze. No wiemy już, co Zanzibar może zaoferować tym, którzy chcą do tego miejsca przyjechać, a jest coś, czym można by się odwdzięczyć? Ja myślę, że my możemy bardzo dużo im zaoferować, ale nie na siłę wciskać nasze zwyczaje. Takie rzeczy jak zbiórki przyborów szkolnych różnego typu, czy chociażby odzieży, które organizujemy. Na koniec Ramadanu zbieramy środki i rozdajemy paczki żywnościowe. Staramy się wspierać, dobrze żyć z lokalną społecznością. Cały czas walczymy o to, żeby być godnym tego, żeby tutaj mieszkać. I warto pomóc ludziom, którzy stworzyli ten raj, który my chcemy odwiedzić. Z Wojciechem Żabińskim o życiu na Zanzibarze rozmawiał Michał Piwko. Pan Wojciech pojechał na wakacje i pozostał na Zanzibarze, a znamy wokalistę, zresztą słyszeliśmy go przed chwilą, który wyjechał stamtąd. Jednak. Tak, tak. Farouk Bulsara, czyli Freddie Mercury, przecież w 1946 roku przyszedł na świat właśnie tam, na Zanzibarze. No to na pewno też zawsze to było jakoś jednak szczególne dla niego miejsce i pewnie ta zasada pole-pole, czyli powoli też obowiązywała. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie ma. Szaru dla chwil paru, przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. I przez chwilę naprawdę możemy się poczuć jak poligloci. Pan Paweł potwierdzi, a tak naprawdę jego przyjaciel Kenijczyk, że pole w języku swahili znaczy slowly, slowly, czyli po prostu powoli, powoli. Na plażach Zanzibaru byliśmy z Grzegorzem Turnałem i Sebastianem Karpielem-Bułecką. Jeszcze wróćmy do tego koncertu, właściwie dwóch koncertów Phila Collinsa. Ja mówiłem, że to pewnie rekord świata. Okazuje się, że nie. Może nie. Pan Piotr napisał 13@polskieradio.pl. Rekord w księdze rekordów Guinnessa zapisany zresztą. W październiku 1995 roku zespół Def Leppard zagrał na trzech kontynentach jednego dnia, bo udało im się zagrać koncert w Maroku, w Anglii i w Kanadzie, czyli jak nic trzy kontynenty. Def Leppard, październik 95 rok. Bardzo Państwu dziękujemy za listy. 13@polskieradio.pl. Za chwilę będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na wyjątkowy koncert. to kolejny dzisiaj akcent filmowy. Zasłuchałeś się. No właśnie, właśnie tak, Ryszardzie. Pomyślałem, że chciałeś tutaj zapowiedzieć koncert, który dopiero się odbędzie, ale też zapewne wywołać skojarzenie filmowe. Oczywiście film Macieja Pieprzycy, Ikar, legenda Mietka Kosza, w którym ogromny wpływ na tworzenie ścieżki dźwiękowej miał właśnie Leszek Możdżer. Oczywiście. Leszek skomponował muzykę do tego filmu, zresztą nagradzaną wielokrotnie. No i także Leszek zagrał tak właśnie Etiudę rewolucyjną op. 10 numer 12 Fryderyka Chopina w tym filmie o Mietku Koszu. Leszek Możdżer, proszę Państwa, wystąpi w Warszawie 17 lipca. To będzie najbliższy piątek, bo to jest cykl koncertów, na który mamy zaszczyt Państwa zaprosić. To jest Krakowskie Przedmieście, 15/17, dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest cykl koncertów pod hasłem Dziedziniec Kultury. Marcin Masecki grał właśnie w piątek, 10 lipca. Retransmisję tego koncertu słyszeli Państwo na naszej antenie w audycji Lista Osobista Piotra Meca. Niektóre z tych koncertów będziemy retransmitować na naszej antenie, inne nie. No i właśnie na ten koncert, którego nie będziemy retransmitować, 17 lipca, koncert Leszka Możdżera od 20 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą mogli Państwo ten koncert usłyszeć, zobaczyć Leszka w akcji przy fortepianie. 22:07 Edyta Kocęba czeka na Państwa zgłoszenia. 17 lipca o 20 na dziedzińcu, w ramach Dziedzińca Kultury, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Krakowskie Przedmieście, 15/17, o 20 zagra Leszek Możdżer. Warto więc już teraz do nas się odezwać. Przypominamy numer 22:07. Zaproszenia czekają. Polska. Leszek Możdżer, Lars Danielsson i Zohar Fresco. I to rozumiem jeszcze jedna zapowiedź koncertu, który dopiero przed nami i na który zapraszamy. Tak, 17 lipca Leszek Możdżer na koncercie solowym w Warszawie na Dziedzińcu Kultury. Jeszcze raz zerkamy do muzycznego kalendarza, bo dziś urodziny jednego z najważniejszych polskich wokalistów w muzyce popularnej ostatnich kilkudziesięciu lat. Panie Marku, najlepsze życzenia. Marek Piekarczyk dziś obchodzi urodziny. To płyta Marka Piekarczyka z 2009 roku. Na tej płycie między innymi ten klasyk Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Klasyk z repertuaru zespołu Skaldowie, muzyka Andrzej Zieliński, słowa Leszek Aleksander Moczulski. No i już za 4 minuty 13 miało być byle do 13, więc to jest ten moment, kiedy powiemy już do usłyszenia. Miło było znowu być w poniedziałek od 9 z Państwem. Dziękujemy za wszystkie maile, za wszystkie listy w różnych sprawach. Towarzyszyły nam również Anna Regulska, Edyta Kocęba, a w studiu byliśmy we dwóch. Mariusz Owczarek oraz Ryszard Jeźwiński. Pat Metheny Group na do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.